Za to z masą pomysłów na prezenty, które naprawdę cieszą. Nakręcamy święta bez stresu. Więcej w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 grudnia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policja wysłała do Interpolu wnioski o ściganie osób podejrzanych o wysadzenie torów. Granica z Białorusią otwarta, ale dużego ruchu turystycznego nie ma. Organizacje turystyczne nie spodziewają się, że to się zmieni. 21 osób zostało rannych po tym, jak kilka osób miało rozpylić gaz pieprzowy na londyńskim lotnisku Heathrow. Jest wniosek o czerwone noty Interpolu dla dwóch sprawców listopadowej dywersji na kolei. Biuro Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji wysłało dokument przygotowany przez prokuraturę do centrali Interpolu w Lyonie. Dotyczy on poszukiwanych Jewchenia Iwanowa i Aleksandra Kononowa, którzy są podejrzewani m.in. o akty sabotażu na rzecz obcego wywiadu. Katarzyna Nowak z policji powiedziała, że pozytywna decyzja o wystawieniu czerwonej noty ułatwi zatrzymanie mężczyzn. Pozytywna to jest oczywiście decyzja o tym, żeby takie osoby były ścigane we wszystkich krajach, które są w Interpolu stowarzyszone, czyli blisko 200 krajów na terenie całego świata. Takie osoby wówczas są ścigane czerwoną notą Interpolu, czyli w momencie, kiedy znajdują się na terenie danego kraju, zostaną ujawnione, czy to w trakcie legitymowania, czy poszukiwań celowych. Wówczas taki kraj ma obowiązek zatrzymać te osoby, przekazać nam informację o tym, że ujawnił takie osoby na terenie swojego kraju. Nie ma terminu, do którego Interpol musi zapoznać się z wnioskiem i podjąć decyzję. Oznacza to, że czerwona nota może zostać wystawiona nawet za kilkanaście tygodni. Mężczyźni są podejrzani o uszkodzenie torów przy użyciu ładunku wybuchowego w okolicach miejscowości Mika w województwie mazowieckim, a także o uszkodzenie trakcji w miejscowości Gołąb koło Puław w Lubelskiem. Mimo otwarcia przejść granicznych z Białorusią, podlaska branża turystyczna nie planuje organizacji wyjazdów na wschód. Wiceprezes podlaskiego oddziału Polskiej Izby Turystyki Eugeniusz Ławreniuk zaznacza, że jest to wciąż ryzykowne. To jest główna podstawa tego, że turystyki na wschód w tej chwili z Polski nie ma. Ani na Ukrainę, ani na Białoruś, ani do Rosji. I wszyscy będą obserwować, jak ta sytuacja się rozwinie. Jeśli wojna się skończy, w miarę zostaną uregulowane stosunki międzypaństwowe, to ta turystyka wschodnia wróci. Bo proszę też pamiętać, że na wschodzie jest bardzo dużo polskich pamiątek, polskich zabytków, miejsc związanych z innymi postaciami polskimi. Na razie jednak także sami turyści nie wykazują zainteresowania wyjazdami. Pojedyncze osoby cały czas jeżdżą, bo mają tam też rodziny, chcą coś zobaczyć, coś zwiedzić. To są pojedyncze, sporadyczne osoby. My w tej chwili nie zauważamy, nawet po tym otwarciu przejść, dużego zainteresowania wyjazdami turystycznymi na wschód. Na razie tego nie ma. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych klasyfikuje Białoruś jako kierunek wysokiego ryzyka dla turystów, odradzając wszelkie wyjazdy z powodów bezpieczeństwa. Post szefa polskiego rządu w ciągu ostatniej doby był najczęściej wyświetlanym postem na świecie. Wpis o relacjach Europy z Ameryką w serwisie X zobaczyło 21 milionów internautów, donosi Res Futura, europejski kolektyw analityczny. Post wyprzedził wpisy Ilona Muska czy premiera Węgier Viktora Orbana. Szef rządu Donald Tusk zwrócił się we wpisie do Amerykanów, napisał tu cytat: Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem i mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnich 80 lat. Musimy się tego trzymać, to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa, chyba że coś się zmieniło. Post był reakcją na nową strategię Stanów Zjednoczonych, która zakłada wzięcie przez państwa europejskie odpowiedzialności za własną obronę, wstrzymanie rozszerzania NATO i stabilizację stosunków z Rosją. 21 osób zostało rannych, w tym 5 trafiło do szpitala po tym, jak na lotnisku Londyn Heathrow doszło do użycia prawdopodobnie gazu pieprzowego. Policja zatrzymała jednego mężczyznę. Trwa obława na 3 inne osoby. Wcześniej policja podała, że obrażenia odniesione przez poszkodowanych najprawdopodobniej nie zagrażają ich życiu. W opublikowanym przez policję metropolitalną oświadczeniu czytamy, że grupa mężczyzn spryskała kilka osób środkiem, który najprawdopodobniej był gazem pieprzowym, a następnie odeszła z miejsca zdarzenia. Według ustaleń miało dojść do kłótni między grupą osób, które się znały. Policja podała, że incydent nie jest traktowany jako akt terroryzmu. Na lotnisku nie ma też opóźnień w lotach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach teraz głównie od 6 do 8 stopni, chłodniej na wschodzie, przeważnie od 3 do 4 i minimalnie cieplej na południowym zachodzie do 9. Poza tym zachmurzenie duże na południu kraju z większymi przejaśnieniami. Miejscami na zachodzie, północy i wschodzie kraju słabe opady deszczu i mrzewki. Bez opadów w centrum i na południu Polski. Wieczorem mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.

Święta tuż, tuż, a w domu jak zawsze dużo do zrobienia. Dlatego w RTV Euro AGD znajdziesz sprzęty, które pomogą przygotować dom na święta. Na przykład kuchnia Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1390 zł. Teraz za 1290. A dodatkowo do 50 rat 0% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Promocja ratalna do 23 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 14:10. Salon Ulica Dancing. Salon Ulica Dancing. Jan Emil Młynarski przy mikrofonie. Ze mną w studio Mateusz Dobrowolski. Mateusz, dzień dobry jeszcze raz. Tak jest, dzień dobry. Witamy serdecznie tych, którzy włączyli właśnie radio. Dzisiaj rozmawiamy o bębnie obręczowym. Słuchamy pięknych, starodawnych nagrań z polską muzyką tradycyjną. Mateusz opowiada o bębnie obręczowym, o bębnistach. Wymienia ich z imienia i z nazwiska. Tak będzie teraz, ale może najpierw posłuchajmy muzyki. Lipok jasy, lipok daj, z lipoka ludzie adanie, jedna dziewczyna da za lipoka pójdzie. Lada, nada, dyni, da, woda, dyni, da, na. Pojedź Jasiu, pojedź, nie będę ci bruni, tylko będę słuchać jak ci beton dzwoni. No właśnie, i to jest następny bohater. Ten, którego słyszeliśmy przed przerwą, Józef Lipiński. Rok urodzenia 1933, rok śmierci 2024, Kochanów Wieniawski, filar kapel Stanisława Stępniaka i Mariana Pełki. To, co usłyszeliśmy, to były takie sample, skity, wrzucone na płytę kapeli ze wsi Warszawa, Wykorzenienie. Ten pierwszy sample z Józefem Lipińskim solo otwiera tę płytę. No i to są również nagrania dokonane tutaj na Myśliwieckiej, w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, 2003 rok. Sesja nagraniowa tej płyty i wtedy kapela Mariana Pełki przyjeżdża, nagrywa tutaj prawie 40 minut pięknej muzyki. No i w pewnym momencie Maciek Szajkowski rzuca na tych nagraniach właśnie takie hasło, że byśmy chcieli pana Józefa poprosić o solo z bębnem i głosem. No i on tam przez 3 minuty produkuje kilkadziesiąt przyśpiewek, grając na bębnie solo. Też znowu dla mnie takie nagranie, które mi od razu jakby otworzyło bardzo dużo w głowie, bo znowu on też nie gra na 3, on gra na 6. On to pierwszy raz przybija bardzo głośno, to drugi odpuszcza i to wszystko nadaje temu jeszcze takiego dodatkowego bujania. No a znowu kanonady potem różnych przejść, tych układów rytmicznych, które my tam drobiazgowo później analizujemy i staramy się odtwarzać, no bo rzeczywiście to jest po prostu najwyższa klasa i mnóstwo różnych po prostu pięknych rzeczy. No nikt tak nie performował jak Józef Lipiński. Mamy teraz Stefana Trzpila. Po raz kolejny. Tak. I może posłuchajmy, to jest rytm do Polski, jest opisane rytm do Polki z palcem. Tak, bo tutaj będzie taki ważny motyw. Ja pozwolę sobie sięgnąć po bęben. Tak, Mateusz teraz sięga po bęben obręczowy. Zresztą przyniósł całą torbę wielką różnych instrumentów. Musielibyśmy zrobić 8-godzinną audycję, żeby to wszystko państwu zaprezentować. Nie wiem, czy 8 godzina. Na pewno chciałem powiedzieć o tym, że... minimum 8. Tak, że... Bo to już dzisiaj to wzmiankowałem, że niektórzy bębniści byli w stanie takie tremolo zagrać z palca. O, takie na bębnie, albo takie. To już tam w zależności od tego, którym palcem, od jakiej strony, przez jaką długość obręczy, bo to można prawie całą obręcz tym paluszkiem objechać. No i właśnie, i Stefan Trzpil, czy inaczej w ogóle trzeba by powiedzieć, że przez długi czas myśmy myśleli, że to jest bardzo wąska kwestia, że to tak naprawdę nikt tego w Polsce nie grał. No a tu się za chwilę okaże, że Stefan Szpil to demonstruje na tych swoich nagraniach solo. Także Polka z palcem znowu z Archiwum Polskiego Radia. To są rzeczy niepublikowane, które teraz gramy. To jest trochę tak, że im prościej zbudowany jest instrument, im bardziej prymitywny na pozór wydaje się, tym trudniej, proszę Państwa, na nim grać, tym trudniejszy jest do opanowania. Przykłady. Na przykład piła. Ludziom wydaje się, że wystarczy taką piłę do piłowania, na której można grać. Mamy taką piłę w zespole, którą obsługuje pięknie Ania Bojara. I naprawdę ludziom wydaje się, że wystarczy tę piłę po prostu wziąć między nogi, zgiąć, pociągnąć smyczkiem i już. Nic bardziej mylnego. Bęben obręczowy może składa się z nieco większej ilości elementów niż taka piła, ale również na pozór może wydawać się instrumentem prymitywnym. Prymitywnym instrumentem nie jest, jest na pewno takim instrumentem pierwotnym w jakimś sensie. I teraz przeróżne techniki wykonawcze i rodzaje artykulacji, wszystko to, czym ten bęben obsługujemy i jak tworzy koloryt tego instrumentu. Instrumentu, który jest niesłychanie głęboki. I o tym dzisiaj opowiada Mateusz Dobrowolski. Chciałbym cię, Mateusz, zapytać, jeżeli możesz w takim telegraficznym skrócie powiedzieć, bo to też jest bardzo ciekawe, jaka jest twoja relacja z tym instrumentem? Kiedy to się u ciebie zaczęło i dlaczego? No tak, bo ja jestem dzieckiem miasta stołecznego Warszawy. Moi rodzice się tutaj poznali. Część rodziny od strony mamy rzeczywiście pochodzi z Kraśnika, więc taki kontakt też ze wsią w tych latach 90., latach mojego dorastania jakiś miałem. Natomiast nigdy mnie do muzyki poza innym kontekstem niż słuchanie jakoś nie korciło. Pamiętam taki dzień, jak miałem 12 lat i w Teleekspresie powiedzieli, że jakiś polski zespół dostał nagrodę BBC. No i ja byłem takim dziwnym dzieckiem, bo wiedziałem, co to jest BBC i po prostu wiedziałem, że jak BBC daje czemuś nagrodę, to coś musi być super. Potem się dowiedziałem, że ten zespół nazywa się Kapela ze wsi Warszawa. Troszkę zdębiałem, bo właściwie o co tu chodzi, dlaczego ze wsi i tak dalej. Potem się dowiedziałem, że oni grają polską muzykę ludową po swojemu. Ja w ogóle nie miałem szansy wiedzieć, co to jest polska muzyka ludowa, bo w szkole tego właściwie w żaden sposób nie było, ani w domowej płytotece też próżno było szukać polskiej muzyki ludowej. Można było znaleźć dużo różnych płyt i w domu się różnych rzeczy słuchało, ale nie muzyki ludowej. No i ja się zakochałem bardzo w tej muzyce, bardzo mi się to zaczęło podobać, zacząłem tego słuchać. Wtedy to się pobierało z internetu, z różnych dziwnych jakichś serwisów, tak, stron oczywiście. I tak dalej. Ale rzeczywiście zacząłem tego dosyć rzetelnie słuchać. Jak miałem 16 lat, to byłem na pierwszym koncercie. Doskonale się bawiłem, bardzo mi się to wszystko podobało. No i rzeczywiście dzięki Maćkowi Szajkowskiemu jakoś tam wokół kapeli zacząłem się kręcić i jak miałem jakieś, nie miałem jeszcze 18 lat chyba, czyli to był przełom 2009 i 10 roku, no i się odważyłem, bo to już chodziło za mną ze 2 czy 3 miesiące i mówię, przy jakimś spotkaniu mówię, Maciej, czy ty mógłbyś mnie nauczyć grać na bębnie, na którym ty grasz? To mi się podoba, to jest, chyba też nie jest jakieś trudne, to jest jedna pałka, chyba dam radę, ja bym chciał. A on tak na mnie spojrzał wtedy, jak to Maciek, taki moment zawieszenia i mówi jasne. Mówi, co więcej, no bęben już na ciebie czeka. Ja w tym momencie totalnie zdębiałem. Bo zacząłem się zastanawiać, czy on mi czyta w myślach. Ja własnej matce nie mówiłem, że mam taki pomysł. Przyszedłem do niego w pierwszej kolejności. O co chodzi? No i okazało się, że 10 lat wcześniej, podczas jednej z eskapad kapeli ze wsi, do Kazimierza i Janiny Zdrzelików, ich mistrzów, Kazimierz był skrzypkiem, ale robił też bębny, doskonałej jakości. No i przyjeżdżają, jest rok circa about 2000, I Kazimierz zaprasza Macieja do warsztatu. Mówi, panie Macieju, zbudowałem taki bębę, no tam nie zamawiał pan nic i tak dalej, ale zrobiłem taki. No i tak Maciek go wziął tam do ręki, no kurczę, świetny instrument, tylko trochę mały. Maciek tak nie gra na takich małych bębnach. I mówi, no ja wiem, że taki mniejszy, pan te większe woli, ale to będzie taki uczniowski. No to co, bierze pan? No pewnie, panie Kazimierzu, pana bębny to klasa, wezmę. No i Maciek mówi tak, przez te 10 lat, od kiedy mam u siebie w szafie bęben uczniowski, nikt nie zgłosił się po naukę. Ty jesteś pierwszy. No i nagle się okazało, że rzeczywiście pierwszy tak naprawdę, czy jeden z pierwszych bębnistów uczonych w takim rycie posttradycyjnym, który już, czyli Maciek Szajkowski, osoba, która uczyła się, bo chciała. Tak. Nie dlatego, że była to jakaś kwestia rodziny, czy kwestia sąsiadów i tak dalej. Po prostu jeździła i chłonęła te rzeczy w kontakcie z bezpośrednimi muzykantami. No, trafiła na kogoś, kto chciał się uczyć. No i dzisiaj to jest tak, że to ja z kolei też prowadzę dydaktykę, wykładam tutaj w Ognisku Muzyki Tradycyjnej w Domu Kultury Praga, jeżdżę z takimi zajęciami po Polsce, no i jeździsz gram. Sporo. Tak. No to ja się nawet nie zorientowałem, ale od lata 2023 to już było 87 sesji takich wyjazdowych w różnych miejscach w Polsce i ponad 80 lekcji w Ognisku. Także nie minęło czasu mało wiele i 150 zajęć zrobione. Tak, ten bęben obręczowy, taki instrument gdzieś z cienia, na który dobrze słyszymy, ale może na który nie zwracamy specjalnie uwagi, staje się całym wielkim tematem, tak, którym ty się opiekujesz. No nie tylko ja, właśnie tutaj na tym polega chyba magia. Ale to o tym być pogadamy, bo interesują no właśnie mnie to dwie kwestie. No. Kto się tym zajmuje, tak, i od strony dydaktycznej, tak, jakie jest zainteresowanie, a wiem, że jest duże, tak, i kto i na jaką skalę produkuje w Polsce, tak, te bębny. A teraz posłuchajmy, tak, muzyki. Super. Muzykanci, opera dla starych! Gracicu! Szanowni Państwo, z nami Mateusz Dobrowolski dzisiaj. Ja chciałem powiedzieć, zanim pójdziemy dalej z tymi tematami, ponieważ Mateusz przyniósł dużo różnych gratów, bardzo ciekawych i bardzo jakby no naturalnie, w sposób naturalny zbliżamy się do rozmowy o tym wytwórstwie, które jest bardzo ciekawe, o tym wytwórstwie tych instrumentów. Dziś, bo to nie jest tak, że to jest kompletnie wymarła sztuka, wręcz przeciwnie. Tak. Natomiast mamy do czynienia z renesansem. Właśnie, dlatego poruszymy ten wątek. Natomiast, szanowni państwo, pozostając zupełnie w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy i czego słuchamy, mam dla państwa bilety, a w zasadzie podwójny bilet. Jeżeli ktoś chciałby się wieczorem wybrać do klubu Spatif w Warszawie przy ulicy Nowy Świat, to ja państwa serdecznie namawiam, zabawmy się w telefonowanie do radiowej trójki. Trzeba wykręcić numer 2 2 i 7 3. Szanowny wydawca Mariusz Owczarek, którego serdecznie pozdrawiam zza szyby, oczekuje na państwa, będzie gorąca linia już uruchomiona. Trzeba do radia zadzwonić i odpowiedzieć. Aha, przede wszystkim wziąć, zaplanować, żeby ten bilet się nie zmarnował, bo dzisiaj Tercet Imperial w Spatifie, zespół, który zaczyna, który wygrał festiwal Nowa Tradycja, Grand Prix na Nowej Tradycji w maju tego kończącego się już roku. Zespół, który z poszanowaniem tradycji, z miłością do melodyki polskiego interioru przenosi nas w świat takiej fuzji muzyki elektronicznej i tradycyjnej. I zapraszamy państwa serdecznie, jeżeli lubicie takie eksperymenty lub nie znacie Tercetu Imperial, chcecie zobaczyć, cóż to takiego jest, spędzić miło czas. Dzisiaj o 19:00 zaczyna się koncert i już, uwaga, teraz mówię. Trzeba zadzwonić i odpowiedzieć na pytanie. Czym różni się oberek od mazurka? I proszę dzwonić 2 2 7 3. Słuchamy muzyki. Muzykanci, opera! Mariusz odbiera telefony, są przeróżne odpowiedzi. No słyszeliśmy, że tutaj już powoli się robi materiał na konwent etnomuzykologiczny. Tak. Tak. Ale proszę dzwonić, to też jest ciekawe, bardzo Mariusz naprawdę grzeje się ten telefon. Wiedzieliśmy, że tak będzie, to znaczy, że ktoś słucha naszej audycji i pozdrawiamy wszystkich serdecznie i oczywiście zapraszamy serdecznie. Trzeba chyba na to pytanie spojrzeć takim głosem laika, z dużej perspektywy. Tak. Ogólnie. Proszę nie pytać czata GPT. Bo i tak nie podpowie dobrze. Bo niedobrze podpowie. W każdym razie Mateusz Dobrowolski jest z nami. Mateusz... Ja chciałem nawinąć do tego, o czym rozmawialiśmy, czyli kto się tym interesuje. No więc mamy do czynienia... Przechodźmy pomału w teraźniejszość, bo to jest bardzo ważne. Tak. Tylko ona też się zawsze łączy w jakiś sposób z przeszłością. I to jest trochę o tym, że dzisiaj tym interesują się przeróżne osoby. Ogromny postęp zawdzięczamy na pewno tej scenie folkowej. To jest jakby ten etap, na który ja się załapałem, ale też temu, co się wydarzyło w 2010 roku i później, czyli inicjatywie Targowisko Instrumentów towarzyszącej festiwalowi Wszystkie Mazurki Świata, bo sam festiwal to była rewolucja i po prostu wykwit piękny sceny rekonstrukcji muzyki wiejskiej, a towarzyszące mu targowisko stało się takim miejscem, w którym raz do roku w Warszawie spotyka się kilkuset nawet twórców instrumentów ludowych, przeróżnych instrumentów. Stali słuchacze naszej audycji na pewno pamiętają audycję, w której zapraszałem serdecznie na targowisko. I robię to w zasadzie co roku. Tak. No i tej inicjatywie towarzyszył też taki pomysł, żeby tych ostatnich wiejskich twórców odwiedzić, zrobić dokumentację jakby ich działalności i zrobić im wizytówki w internecie. Jak państwo wejdą na taką stronę targowiskoinstrumentów.pl, to tam mają państwo no jakieś 97% wszystkich twórców instrumentów ludowych w Polsce zebranych. Są ich adresy, są do nich telefony. Więc jeśli po tej audycji państwo stwierdzą, że bęben obręczowy to życie i trzeba na nim zacząć grać, no to tam państwo wchodzą i tam jest cały katalog i można sobie wybierać. Czy od Jana Wochniaka, którego bardzo pozdrawiamy, czy od pana Piotra Sikory, pozdrawiamy jeszcze bardziej, czy od Mateusza Raszewskiego, czy od Kasi Zedel, czy od tych wszystkich ludzi po prostu, którzy dzisiaj się tym zajmują. Bo to jest ważne, że oprócz takich ostatnich wiejskich twórców, już nieraz bardzo sędziwych, jest też cała generacja osób znacznie młodszych, często o jakby bardziej miejskim rodowodzie, które się od nich nauczyły technik i które po prostu do dzisiaj no, tworzą wybitne, rzemieślnicze cały czas, bo to są często bardzo proste technologie, instrumenty, no po prostu, które też są kupowane przez muzyków z regionu. Bo tak jak mówiłem, w Polsce to jest kilkadziesiąt osób, które się tym zajmuje, w Litwie jedna, w Ukrainie jedna, która jest obecnie w armii i tak dalej. I naprawdę Polska się stała hegemonem w ciągu po prostu 15 lat produkcji takich instrumentów. Tych targowisk instrumentów jest trochę więcej, no ale przede wszystkim jest całe nowe pokolenie, które jest tym zainteresowane. I o tym właśnie trochę były te poprzednie nagrania. Jeszcze zanim zabrzmiała kapela z Dąbrów, bo myśmy zagrali, i dlatego też te nagrania tak dziwnie brzmiały, bo myśmy zagrali kasetę zespołu Kurpianka z 1977 roku. Kasetę ja na początku tego roku jeszcze nie wiedziałem, że coś takiego w ogóle istniało. O tym, że jest płyta winylowa Kurpianki, to wiedziałem, ale o tym, że jest kaseta, uświadomił mnie chyba 16-letni harmonista Miłosz Maśkiewicz, którego bardzo pozdrawiam, który no, ma totalnego hopla na punkcie muzyki kurpiowskiej i on do mnie któregoś razu, że no właśnie sobie, właśnie przyszła z Francji kaseta. Wie, no jak to, jaka kaseta Kurpianki? No tak, w 77 roku. Okazuje się, że Cepelia wydała wtedy serię kaset na eksport prezentujących właśnie zespoły ludowe. Tutaj z takich nas interesujących to jest na przykład jeszcze Opocznianka wydana, ale też zespół Cholny czy zespół Podhale. No generalnie 11 kaset i tu jest też Kurpianka. I tutaj gra niezwykły bębnista Tadeusz Wołosz, rocznik 1929. I znowu tam mieliśmy przegląd zapomnianych zupełnie technik, bo on grał tremolo z palca, on grał jakieś galopy tam w tym w koniku. Generalnie tempa szalone, dużo szybsze niż się dzisiaj gra na kurpiach. To jest bardzo ważne, no że tak. My jakby za mało sobie mówimy o tym, że nawet, zwłaszcza w tym nurcie jakby tradycjonalistycznym, że my obserwujemy na ginącą tradycję, schodzącą, w której każde kolejne pokolenie dysponuje mniejszym arsenałem umiejętności niż to poprzednie. I trochę za rzadko mam wrażenie o tym myślimy, że na tych instrumentach da się więcej, że te melodie można grać szybciej, że jest dużo, jakby duża przestrzeń do tego, żeby ta nuta brzmiała po prostu piękniej. I takie wirtuozowskie wręcz wykonania Kurpianki, no to było, to jest coś pięknego. I dlatego też te nagrania, proszę państwa, tak dziwnie brzmiały, tam się w pewnym momencie coś przycinało. No to właśnie dlatego, że to jest po prostu zgrane z kasety, bo nie ma jakby innego źródła tych nagrań. 77 rok, studio Polskiego Radia Kielce. Przyniosłeś również cały zestaw pałek do bębna obręczowego. Tak. Bo proszę państwa, ci, którzy może nie zdają sobie z tego sprawy lub po prostu nie wiedzą, to muszą się dowiedzieć, że na przykład świat pałki, drewnianej takiej pałki, którą się uderza w ten bęben, to jest naprawdę bardzo pełen meandrów świat. Tak. Tak jak pałek do grania na zestawie perkusyjnym są setki rodzajów i każda ma swoje inne brzmienie albo odpowiada zapotrzebowaniom danego wykonawcy. Jeden lubi cięższe, drugi lżejsze i tak dalej. Nie ma co się w to wdawać. Za chwilę sobie właśnie, o tym powiemy. Właśnie ja bym chciał powiedzieć słówko o tak, tym. Tak, ale właśnie ja też bardzo, ale musimy posłuchać... Dobra. To słuchamy dalej wybitnych kurpiowskich bębnistów, bo przed chwilą grał dla nas jeszcze jeden z nich, Stanisław Lis, rocznik 1917, kapela z Dąbrów. To śpiewa Waleria Żarnoch, wybitna kurpiowska śpiewaczka. I też znowu, to są jedne z najdawniej wydanych nagrań polskiej muzyki ludowej, bo ta kapela na przykład pojawiła się na takim winylu Od poleczki do poleczki. Też rocznik bodaj 75. I teraz mamy opowieść Walerii Żarnoch o tańcach i zabawach przy zbiórce na Czepek. I potem będzie, no właśnie, kozak, którego na tych kurpiach, na weselach właśnie w tym kontekście grano. Z Gruchawku to przy Ocepsinach. To jest przy Ocepsinach, tak zwany kozak. To się wtedy zamawiało. Do muzykanta cepsiorka podesła z tą Gruchawką. W ręku, a tam taki cepek był zrobiony, niby to Nisecka, w tą Niseckę tam się włożyło, bo tam przyjazdy to się nie kładło, bo to było skąpo przyjazdy, tyle anu, takie dobre kaniusko, albo jakich... Grochu jakich. Tak, żeby to gruchało i się podchodziła cepsiorka i mówiła, panie muzykancie, zagrajcie takiej muzyki, żeby ze ściany zleciały kruzyki. No i wtedy on zagrał tego kozaka i dopiero z przytupaniem, i ta cepsiorka trząsała tam i naokoło tego kozaka. A ta gruchawka była zrobiona z tego talerzyka? Z talerzyka, z takiej niseckiej. Ja to jestem, ja mam tutaj zrobione na górze, tam lezi. Szanowni Państwo, dzwoni telefon. Wydawca Mariusz Owczarek mówi, że nie uzyskał jeszcze prawidłowej odpowiedzi na pytanie, które postawiłem. Czym różni się oberek od mazurka? Chciałem tylko podpowiedzieć, że jest to pytanie podchwytliwe. Proszę się dobrze zastanowić, zadzwonić 2 2 7 3 i przyjść na koncert Tercetu Imperial dzisiaj do Spatifu w Warszawie. Będzie cudowny wieczór. Mam dla Państwa podwójny bilet. Proszę tylko odpowiedzieć na pytanie, czym różni się oberek od mazurka, albo po prostu w ogóle nie dzwonić do Trójki, nie odpowiadać na to pytanie, tylko po prostu przyjść do Spatifu, kupić bilet dzisiaj wieczorem. Będzie piękny koncert. Będą oberki głównie, mistyczne oberki, grane na sposób elektroniczny i śpiewane pięknie. Zapraszam Państwa, wracamy do rozmowy. Ten galop mnie interesuje, ponieważ w jednym ręku trzymasz bęben. On ci zajmuje całą rękę. Ten bęben też nie jest lekki. Możesz oczywiście nim poruszać na boki i wydobywać różne dźwięki dzięki brzękadłom i tak dalej. W drugim ręku masz tę niedużą, niepozorną, drewnianą pałkę i teraz za pomocą przeróżnych technik możesz robić różne rzeczy. Więc na przykład ten galop, taki na wschodzie, to barabanienie, tak. Prawda? Takie. No tak. Zademonstrować, tak? Tak, poproszę cię. Thank you. No tak. Tram. To jest magia. To jest bardzo trudne, proszę i państwa. Właśnie, ale widzisz, i tutaj uderzyłeś w sedno problemu. Dlaczego w Polsce się już też tak gra mniej? Bo mówisz o tej niepozornej pałce. I tutaj właśnie polega, tutaj jest magia, tak, że im bardziej ona jest niepozorna, tak, tym się łatwiej takie rzeczy gra. Ja specjalnie przyniosłem tutaj prawie 40 pałek, żeby trochę udowodnić taką tezę, że w Polsce po II wojnie światowej ta ewolucja tej pałki do bębna obręczowego szła w takim kierunku, że te pałki zaczęły coraz bardziej przypominać to, czym się gra na dużych bębnach, na barabanach. No bo oczywiście jakby w takiej pałce ludowej, no to ten zasięg jakby to jest od jakichś takich bardzo pieczałowicie wytoczonych, rzeźbionych, indywidualnie przypisanych dla twórcy i po prostu nie rozdzielamy się z nią na krok, do nóg urwanych z taboretów, czy jakby drzew ściętych, gałązek ściętych w lesie. Natomiast rzeczywiście jeśli ona jest mała, ona jest nieobita żadną skórą, to taki ruch to jest bardzo prosta rzecz. Ja zademonstruję na blacie radiowym. Bijemy bęben z góry na dół, bijemy bęben z dołu do góry i bijemy na wprost. I im to jest mniejsze, tym jest po prostu łatwiej. To jest ta technika właśnie. Śladów nie ma, także dobre drewno tutaj jest. Te pałki są produkowane domorosłym sposobem, prawda? No dzisiaj to są to tokarki. Ale, no tak, ale ty też... I kopiowanie dobrych wzorców, bo to też jest coś takiego, że tych pałek takich ludowych jest dużo, a potem jeszcze jest kwestia wyboru, preferencji. Mhm. Dobrze, czyli znajdujesz taką starą na przykład pałkę na wzór. Tak. Różnymi metodami zdobywasz takie coś. Tak. To też jest bardzo ciekawe. To jest temat w ogóle na osobną audycję. Te mechanizmy dotarcia do różnych ludzi i te przygody, które tam się wydarzają i po prostu kopiujesz taki model. Tak? Zlecam kopiowanie. Zlecasz, tak. No tak. No kopiujesz w tym sensie, też, że... Ja to też jakby trochę... Jesteś spiritus movens tych... Tak, bo też są różne szkoły. Znaczy, no na przykład właśnie wspominany dzisiaj Andrzej Lewczenko z Kijowa, no jest osobą takim bębnistą 360 stopni. On też buduje instrumenty. Ja już bardzo dawno temu uznałem, że ja się nie chcę zajmować budowaniem tak na zasadzie, że po prostu trzeba znać swoją specjalizację. Natomiast tutaj jest rzeczywiście są ważne i proporcje, i rodzaj wykonanego drewna. No ja dzisiaj nie wziąłem swojej koncertowej pałki. To jest taka po prostu pałka, która towarzyszy temu bębnowi, który przed chwilą pokazywałem. Samych bębnów jest jeszcze trochę. Myślę, że może w kolejnym wejściu jeszcze coś pokażemy, czym się różni. Tak, zdecydowanie. Brzmienie na przykład. Ja bym chciał teraz, ponieważ zbliżamy się do takiego zestawu, który przyniosłeś, zestawu nagrań, który też mi jest bardzo bliski osobiście. Mhm. No i tutaj się pojawia taki przewrotny tytuł. I tytuł tego numeru. Oczywiście to jest cała... To określenie dotyczy wielu melodii. Polka, Żydówka. Mhm. To zestawienie tych dwóch słów jest bardzo głębokie i bardzo też symboliczne. Powiedz w dwóch słowach, o co w tych polkach chodzi. No tu na pewno... Bo to na wsiach się używa. Polka, oczywiście, Żydówka. No jakby kontakty ze społecznością żydowską przed wojną były bardzo aktywne i mnóstwo melodii wędrowało i między muzykantami. I podkreślmy również, że Żydzi na wsiach również mieli kapelę, prawda? Tak, tak. Natomiast tutaj kluczowa sprawa to jest to nazwisko, które padło, czyli Racis. Chodzi o Franciszka Racisa 1922-2018 i o jego brata Leona, bo to są realnie ludzie, dzięki którym wiedza o tradycyjnej grze na bębnie obręczowym na Suwalszczyźnie przeszła w następne pokolenie z sukcesem. A znowu, to jest do dziś właściwie jedyne miejsce, w którym w takim naturalnym, tradycyjnym obiegu te rzeczy, które dzisiaj pokazujemy, właśnie galop, tremolo z palca i wszystkie cudawianki, są realnie do dzisiaj po prostu grane. Franciszek wykształcił muzycznie wszystkie swoje wnuki. Jego brat właśnie Leon, wieloletni bębnista na przykład zespołu Pogranicze, tutaj przyniosłem dzisiaj kasetę Pogranicza. No to generalnie są prawdziwe legendy tamtej muzyki. Ich już z nami nie ma, natomiast zostawili po sobie dziedzictwo, które trwa. Kapela Racisów. Thank you. kapela Racisów, Polka Żydówka. Tych Polek Żydówek jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, jak Polska długa i szeroka. Można powiedzieć, to są przepiękne melodie. No i to brzmienie, bo tam jest... No i brzmienie, oczywiście. Skrzypce prym, skrzypce sekund, bo tak one grają. Proszę państwa, więc padła ta odpowiedź, której oczekiwałem przy zaproszeniu na dzisiejszy koncert. Dodzwoniła się pani Ewa już wszystko wie. Pani Ewo, gratuluję pani. Udzieliła pani idealnej odpowiedzi. Otóż, proszę państwa, Mazurek od Oberka czy Oberek od Mazurka nie różni się niczym. Określenia Mazurek to jest to... Określenie Mazurek to jest to, co dotyczy tańca, melodii i rytmu i przyjęte zwyczajowo, fachowo, zgodnie z doktryną, zgodnie co wieś, to pieśń w jednej wsi, to będzie Mazurek i dokładnie to samo w innej wsi, może być Oberkiem. Tak, a Oberek, ale Oberek też jest może bardziej potocznym określeniem. Oberek czy Ober często dotyczy w świadomości może bardziej tańca, bo ten Oberek, czyli ten obrót taki. Ale oczywiście i Oberek, i Mazurek to w zasadzie to samo. Nie wdając się w szczegóły, dostaliśmy tę odpowiedź. To było bardzo podchwytliwe. Myślę, że też charakter dzisiejszy wybitnie etnomuzykologiczny tej audycji mógł zmylić państwa. Tak, tak, właśnie. Ale pani Ewo, gratuluję bardzo. Zapraszam serdecznie do Spatifu. Wszystkich innych zainteresowanych również zapraszam na 19 do Spatifu. Będziemy tam. Mateusz Dobrowolski również tam będzie. Będziemy też trochę tańczyć. Zapraszam państwa serdecznie. Mateuszu, poprosiłem cię, żebyś wyciągnął ze swoich toreb różne bębny obręczowe, żebyś zaprezentował naszym słuchaczom, bo to jest niezwykle ciekawe. Tak mniej więcej, no bo co bęben, to jakieś brzmienie. Tak. Ale żebyś zaprezentował, czym one się mniej więcej, jak one mogą się różnić. No to jest coś takiego, że jakby ich duszą właściwie są te blaszki metalowe naniziane. Ja tutaj na przykład mam bęben od naszego przyjaciela Jana Wochniaka. No, bardzo ładnie. Natomiast prawdopodobnie jakiś stary talerz polmuzu został tutaj odzyskany i wykorzystany na użytek tychże, jakże takich metalicznie brzmiących. To są za kolory, takie no, tutaj zimne masz takie, się kojarzą. A tutaj masz takie brzękadełka, które są dużo większe. Aha, jeszcze może... To może te, optyk. Okay. Dużo większe. Dobra. I nie okrągłe, tylko kwadratowe. Tak, tak, tak, tak. No to jest taka wizja artystyczna, która wynikła po moim wyjeździe w 2022 roku do Włoch. Południowe Włochy, potężna tradycja tradycyjnego tamburynu. No i taka idea, że co by było, gdyby taki włoski tamburyn, który tutaj mam ze sobą, zbudować na modłę polską. No bo czym to się różni? Tak naprawdę tym, że we Włosi nie mają tych metalowych śrub do naciągania ramy, do naciągania skóry, tutaj naciągu tej skóry. Natomiast na przykład mają ogromne zróżnicowanie właśnie kształtu blaszek, które w Polsce praktycznie zawsze są okrągłe. A tutaj mamy takie wielkie metalowe, no to kwadratowe. Zaprezentuj, jak to blaszki brzmi. I właśnie to idealnie w ogóle naśladuje ten styl Leona Racisa, to żeśmy przed chwilą słuchali. Więc znowu, zupełnie inne brzmienie. A tam za tobą jest też taki włoski bęben. Tak, bo to jest oryginał to właśnie. Tak, a pokaż jak ten. No tak samo, skóra jest naciągnięta bardzo, ale blaszka jest ta sama. Tutaj blaszka mam inne coś, co mi się wydaje ciekawe, bo to jest analogiczny eksperyment, tylko z blaszką przywiezioną z hiszpańskiej Galicji. Takie są tam pandeirety, oni na tym grają w ten sposób, że ręka wiodąca trzyma bęben, dłoń bije. No a my możemy z kolei wziąć w rękę wiodącą pałkę, w drugą rękę wziąć bęben. Ciekawy dźwięk, bo one są takie rzeźbione. Tu możesz państwu powiedzieć, to wygląda jak co? Jak jakieś foremki do ciasta? To wygląda jak takie jak kółeczko. To wygląda jak takie kółeczko do wycinania ciasteczek maślanych. Tak. Kolejne dziwne brzmienie, bo wspominaliśmy te bębny radzieckie. One były również robione syntetycznymi naciągami. Także proszę trzymać się krzeseł, bo będzie dziko. To jest świetne. Bardzo niepokorne brzmienie. I co? Jesteśmy na etapie, w którym w Polsce już też zaczęliśmy robić bębny z syntetycznymi naciągami i no rzeczywiście rozwija nam się to i rośnie. Powoli zaczyna się pojawiać na przykład w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. No myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby te tradycje gdzieś tam przechować i przeciągnąć, bo też trzeba sobie powiedzieć, że ona przegrała w tych latach 50. czy 60. niekoniecznie ze względu na to, że to jest jakieś gorsze, no bo to ma też mnóstwo zalet, jest poręczne, łatwo się z tym przemieszczać. To też odpowiednio nagłośnione może dać naprawdę bardzo satysfakcjonujące brzmienie. I tutaj właśnie jest cały pies pogrzebany, że wtedy nie było czym, ani kim, ani jak nagłaśniać. I to jest jakby cała ta zmiana jakościowa, która się dokonała. Że dzisiaj dysponujemy już zupełnie inną techniką, która pozwala tym bębnom funkcjonować, skoro one są w stanie tworzyć w istotny sposób sceny muzyczne w Hiszpanii, we Włoszech. W Irlandii jest boran, który jest bardzo podobnym bębnem, tylko tam się pozbyto z niego blaszek. No to myślę, że pora na to, żeby te bębny też utworzyły scenę muzyczną tutaj w Polsce na szeroką skalę. Posłuchajmy muzyki. Nazywam się Stanisław Budzic z Wysokina. Rodem wychodzę z Nieznemierowic, bo urodziłem się w Nieznemierowicach w roku 17. No ale jak zacząłem grać, no to miałem pech ojca, bo ojca nie znałem. Ja miałem rok, jak ojciec pomarł. Jak skończyłem szkołę, tylko 3 oddziały, bo do mnie było do 4 oddziałów, ale ja tylko skończyłem 3 oddziały. Matka mi pomarła, miałem 9 lat. No poszedłem na służbę, bo nie miałem co tutaj u siostry robić. Później zrobiłem sobie bębenek z przetaka, z kurka, no, z barana najpierw, bo nie było takiego tam, żeby sobie wyprawić panie samemu, bo teraz nawet sam potrafię wyprawić strzelaka, czy przypuśćmy ze psa, to jest bardzo dobra skóra jest. Później jak ten mi się zepsuł, no to co tu zrobić? No nie mam bębenka. Wyskoczyłem do lasu, uczyłem sobie takiego dymbocka, tego dymbocka rozdarłem sobie na połowę, i stojała tak koło mieszkania wierzba. No i przebiłem panie jeden koniec, przypuśćmy klambrum, ale najpierw to zim włożył do pieca, jak żona chleb piekła i to się tak zaprażyło. I później klambrum przebiłem do tej wierzby i obkołowałem ją tak na wierzbę. No i wyszło mi to łubo ładne. Do dzisiaj, który ten bębenek tutaj używamy, bębnimy, dzisiaj co grażyliśmy tutaj panie z Zarasiem Sporskim, to ten bębenek do dzisiaj nam służy i bardzo dobrze się trzyma. Tak właśnie pan Budzisz opowiada o produkcji swojego bębna. Były różne drogi do tego, żeby to wyprodukować. Robiło się również bębny obręczowe i nie tylko w Polsce z przetaka, czyli z takiego sita, prawda, do przesiewania mąki. Ja sam taki bęben posiadam. Zrobił mi ten bęben Michał Sośnia, którego serdecznie pozdrawiam, też wytwórca z Radomia. Szanowni Państwo, oczywiście niestety Nasz czas się kończy. Dzisiaj Mateusz Dobrowolski z nami. Szkoda, że nie możecie zobaczyć tych wszystkich gratów, które przytaszczył do studia. Mateusz. No, ale zła wiadomość, byśmy nie dokończyli tematu. Jeszcze no, oczywiście, mamy parę że tak. rzeczy ale to, na kolejne Wiesz, co spotkanie. To oznacza? To oznacza, że ustalimy kolejne spotkanie. Jakie są najbliższe twoje działania, powiedz? Bardzo dziękuję za to pytanie. 15 stycznia to jest koncert w klubie Bardzo, Bardzo w Warszawie z zespołem Hajda Banda. Będziemy prezentować nowy program. Więc proszę sobie zarezerwować datę. Bilety już są dostępne i niebawem o tym więcej informacji. Bardzo, Bardzo w Warszawie. A wyjeżdżasz trochę za granicę, bo jeździsz też za granicę sporo. Tak, od niedzieli jestem w Ukrainie. Na zaproszenie Stowarzyszenia Ukraińskich Festiwali biorę udział w czymś, co się nazywa Music Ambassadors Tour. Będziemy odwiedzać społeczności wyzwolone spod rosyjskiej okupacji, szkoły muzyczne tam, które wspiera organizacja charytatywna tego związku. A z kolei Sylwestra spędzam w Bułgarii, w Sofii, gdzie odbywa się coś takiego jak Folk Marathon. To jest taka pięciodniowa celebracja Nowego Roku, na którą zjeżdżają się balfolkowcy z całej Europy i to będzie pierwszy raz, kiedy ta impreza dociera do Europy Wschodniej. I jadę zobaczyć tą folkową międzynarodówkę w akcji. Ciekaw jestem tego bardzo. Nigdy w Bułgarii nie byłem, więc takie podróże w planach. Zdrowia i pomyślności ci życzymy. I szczęścia i bezpieczeństwa w podróży. Mateusz jest bardzo człowiekiem zajętym. Pozdrawiamy serdecznie państwa. Dziękuję, bardzo Mateusz. Bardzo dziękuję za to zaproszenie. To jest rzadka okazja, żeby o takich rzeczach mówić. Tak, bębniści. Pamiętajmy o tych ludziach z cienia. Bębnistach naszych kochanych. Zapraszamy dzisiaj do Spatifu wieczorem. To była audycja Salon Ulica Dancing. Do usłyszenia za tydzień. Zapraszamy do reklamy. W aplikacji Lidl Plus okazje do świętowania znajdziesz codziennie. Tylko dziś z kuponem Lidl Plus. Cytryny luzem, cena przed obniżką 9,99 za kilogram. Teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji. Lidl, to się opłaca. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Wiedziałem! Przeceny na święta i niedziela handlowa w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo. Odkurza i mopuje. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 579 zł. Teraz za jedyne 499 z kodem rabatowym taniej. Na święta ceny. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Kaufland jest fresh, fresh. Kaufland jest fresh na święta. W poniedziałek i wtorek winogrona ciemne 4,99 za kilogram i filet z piersi polskiego kurczaka 16,99 za kilogram z Kaufland Card. 5 kilo na osobę. A kolejna promocja już od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. W MediaMarkt nakręcamy święta bez stresu. Tylko teraz 15% taniej na wybrane zestawy produktów. Stwórz swój idealny zestaw prezentowy. Więcej szczegółów w regulaminie. MediaMarkt. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego. Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.